أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين على آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا إلهنا وإله العالمين، ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde bizleri kaim ve daim eyle. Mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını hakkımızda müteyemmin ve mübarek eyle. Yümün ve bereketinden istifadeye bizleri muvaffak eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz mübarek idi şerifi hakkımızda bâis-i necat eylesin. Habib-i Ekrem'i hürmetine hakiki bayramları idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bayram ve bayramlar bir bakıma bizim muhasebe yaptığımız, ne yaptık şu ana kadar ve neleri düşünüyoruz, neleri yapılması azmi ve cehdi içindeyiz. Hangi hesap ve planla Mevla'nın huzuruna geldik, bunların hesabını Mevla'ya takdim etmek üzere bir araya geliriz. Bayramın kendi manasında ve ruhunda bizim düşündüğümüz bu hususlar bulunsun bulunmasın, asırlardan beri müterakim defter altında inleyen bir cemaatin hem gönül olarak maşeri vicdanlarla Hakk'a teveccüh ettikleri zaman herhalde vazife olarak üzerlerine alacakları en ulvi şey bu olmalıdır. Onun için umumunuzun hissiyatı adına diyorum ki bayram bizim Mevla karşısında hesaplaşacağımız gündür. Mevla ile hesaplaşma, vicdanını dinleme, hissiyatına kulak verme, sanki öldün, haşroldun, huzuruna çıktın, mizan vaz edildi, geç diye sırat önüne kondu. Nebilerin yüz yere koyduğu o gün, sen şu ana kadar ne yaptın ve bundan sonra hangi planlarla Mevla'nın huzuruna geldin? Bunun hesabını vermek üzere mescidin feyizli, gümünlü, bereketli kubbesi altında toplanıyoruz. Her sene muhakkak ki Mevla'nın bize yaptırdığı bir kısım şeyler vardır. Keşke kısa zamanda bunları ikmal edebilseydik, itmam edebilseydik. Bir türlü bitiremedik. Belki bunu bitirmeye benim de ömrüm, sizin de çoğunuzun ömrü yetmeyecek. Ben 12 senedir sizin ıstırabınızı, ben İslam'ın derdiyle dertlenecek çapta kapasitede insan değilim. Ama tertemiz nasiyelerden İslam'ın şu perişan halinin ıstırabını okuyarak sizin dertleriniz adına hep bunu bitirmenin cehdi sayi ve düşüncesiyle huzurunuza çıktım. 12 sene gibi kısa bir zaman geçti. Yine bu kürsüde başlamıştım işe. Fakat siz de görüyorsunuz, aşıyla karşı kaplumbağa ayağıyla yarış yapıyor gibi çuvaldız boyu bir mesafe kat etmiş havası içindeyiz. Buna da Mevla'nın lütfunun ve kereminin hakkımızda tecellisi olan bu büyük lütfa da binlerce hamd ve sena ediyoruz. Bu nüveyi bize ihsan eden Allah neşvi nema imkanını da bahşeylesin. Cihan yepyeni bir hayat nefhine muhtaç. Kendisine yepyeni bir ruhun nefhedilmesine muhtaç. Yepyeni bir dünya bu ruh üzerinde kurulacak. Büyük Türkiye'ler, küçük Türkiye'ler, büyük İslam dünyaları, küçük İslam dünyaları bu ruh üzerinde adeta abideleşecek. Kaidesi onu kuranların aşkı, vecdi, heyecanı ve imanı olacak. Yığın yığın efkar bu suretle bertaraf edilmiş olacak. Bizi birbirimize düşüren, bizi birbirimize boğduran yığın yığın efkar, batı mamulü efkar, parola sormadan kalp evimize kadar sokulan ve bizi can evinden vuran batıl efkar. Bunlar tevhidi kıble yapmak suretiyle bertaraf edilecek. Bütün gönüllerin Kur'an'da birleşmesiyle bertaraf edilecek. Namazda dikkat ettiyseniz, Zamm-ı Sure okurken bu davet bize takdim edildi. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Tefrikaya düşmemek için hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Sarılın Kur'an-ı Kerim'e de tefrikaya düşmeyin. İster cümlenin evvelini illet yap, ister sonunu illet yap. İkisi bir bakıma birbirinin mütemmimi gibi. Tefrikaya düşmemek için Kur'an'a sarılın. Kur'an'a sarılın ki tefrikaya düşmeyesiniz. Cenab-ı Hak yığın yığın efkar karşısında, bir sürü alternatifler karşısında ağırlığımızı göstermemin büyük vesilesi olan ittifaka, vifaka bizleri ulaştırsın, ittihadı lütfeylesin. Bayramda bunu başarabilirsek iyi bir bayram idrak etmiş olacağız. İslam cemaatini birbirine düşüren ve içine iftirak atan, esasen onun ruh dünyasında hiç de yeri olmayan, İslam dünyası için İslam dünyasının ruhunda olmayan yeni yeni dünyalar kurduran daima İslam dünyasının dışından olmuştur. Dış müessirler, dış müdahaleler, İslam dünyasına dıştan karışmalar, İslam dünyasında, İslam'ın ruhunda ve Kur'an'ın ruhunda olmayan dünyaların kurulmasına vesile olmuştur. Cihanın batısında, garbında alabildiğine miras yedi. Hiçbir çilesi ve ıstırabı olmayan, hiçbir mazisi olmayan, kökü olmayan, bütün eşya ve hadiseleri kendi lehinde istismar etmeye azmetmiş. Ne pahasına olursa olsun her şeyi istismar etme. Ve yıldızlara ulaşma imkanı olursa onu da istismar etme. Enerji ihtiyacını mümkün ise güneşin merkezinden temin etme ve güneşi dahi istismar etme. İstismarda fena olmuş, fani olmuş bir cemaat. Çilesiz, ıstırapsızların meydana getirdiği bir cemaat. Cihanın şarkında bir şey müstesna, her şeyi inkar eden ayrı bir cemaat. İnsanlık adına ortaya çıkmış, insanlığın refah ve saadetini hedef alıyor parolasıyla ortaya çıkmış. Ve fakat haddi zatında insan tabiatını, insan fıtratını, kainatta cari kanunları inkar etmiş, tabiata ters bir nizam, tarihi maddeciliğin varıp ulaştığı, doruk noktasına ulaştığı en korkunç, en iğrenç ve en gayri fıtri nizam. Bu da beşeri ayrı yönüyle istismar etmekte. Bazen o ağır basar, bazen beriki ağır basar. Alemi İslam, şarkın ve garbın alçak ve yüksek basıncı altında çeşitli hava dalgalanmalarının bir bakıma mahbiti, makesi, mahalli haline gelmiştir. Biz öyle bir noktada bulunuyoruz ki, hem coğrafi olarak hem de tabakat-ı beşer muharebesinin cereyan ettiği bir dönemde inanma bakımından ve ortaya koymayı planlaştırdığımız nizam ve sistem bakımından bir tarafın alçak, bir tarafın yüksek basıncı altında daima en korkunç fırtınaların, hortumların oynaştığı, geziştiği yerde bulunuyoruz. Bizim bütün idarecilerimiz, topyekün devlet mekanizmasındaki kadrolarımız, en müessir müesseselerimiz, ya şarkın hayranı veya garbın hayranı, ya o bizim sinemize saplanmış veya beriki sinemize saplanmış. Tanzimat'tan bugüne devam ede gelen Batı hayranı Tanzimat Efendisi ve onun nesebi gayri sahih veletleri bu işi anlar mı anlamaz mı bilmem. Benim anladığım ve sizin anlayacağınız bir tek şey var ve bir tek dil vardır. O da bu milletin 3 asırdan beri dinme bilmeyen ıstırabı ve iniltisidir. Sinesine inen her yumruk bir mızrap gibi onun kalbinde bir inilti meydana getirmiştir. Ve her şey bam teline dokunuyor gibi millette bir of feryadı meydana getirmiştir. Biz bu hava altında, böylesine bir şark ve garp terkipsizliği arasında, herhangi biriyle terkip olma sevdasına kapılmış ve fakat hiçbir zaman yama olmadan ileriye gitmemiş, o bünyede bir uğur gibi ispatı vücut etmiş durumundan kurtulamamışız. İşte alem-i İslam arasında muhtelif efkarın, muhtelif alternatiflerin, yani bizi birbirimize düşüren, bizi birbirimize vurduran, enaniyetimizi tahrik eden, kilikler esasen cemaatleri toplayıp birbiriyle anlaşmanın unsuru müesseseleri iken, kilikleri birbiriyle boğuşturan, mezhepleri birbiriyle vuruşturan, tarikatları birbiriyle karşı karşıya getiren, bilerek veya bilmeyerek, şarktan veya garptan içimize sızan batıl efkardır. Ve bu iki korkunç dünya arasında, millet ve milletler olarak henüz yapması gereken şeyler hususunda hiçbir planı olmayan topyekün bizim kadromuz. Bir taraftan korkunç istismar, beri taraftan materyalizme dayalı ayrı bir istismar. Bu korkunç istismarlar ve sömürmeler karşısında millet ve milletler olarak, yani topyekün alemi İslam, çok şeyler yapmakla mükellef olduğu halde yapacağı şeyler mevzuunda henüz ciddi bir fikirle ortaya çıkmış değildir. İnsanlığın müşkillerine, halledilmesi gereken Frenkçe ifadesiyle problemlerine tahlil getirecek, bir çözüme ulaştıracak durumda değildir. Basit matematik hesaplardan henüz kurtulamamıştır alem-i İslam. Biz onun ufak ufak esintisini hissediyoruz. Adeta şarktan gelen, güneşin doğduğu istikametten gelen, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zülüflerinin kokusunu taşıyan bir bahtı nesim içinde onun tertemiz havasını hissediyoruz. Fakat realite planında ondan henüz gördüğümüz bir şey yoktur. Cemaatler camileri lebalep doldursa da gördüğümüz ciddi bir husus yoktur. Şarkın veya garbın ciddi bir toslaması karşısında endişe ederim. Cemaat-i İslamiye adına bir araya gelen ve fakat haddi zatında mantıki ve fikri bağlarla birbirine bağlanmamış, cemaatin bir araya gelme hüviyetini gösteren şu cemaat-i İslamiye çil yavrusu gibi dağılacaktır. Allah bizim için büyük felaketin ifadesi olan o durumu göstermesin. Âlem-i İslam sergerdandır. Bunu cana getirecek bir ruhun nefhedilmesine ihtiyacımız var. Sözlerimi öyle başladım. Bize Mesih misal hayat nefhedecek bir zata veya bir cemaate ihtiyacımız var. Aşkın ve vecdin içinde hüküm ferma olduğu bir cemaate. Düşüncenin ve ilmin içinde hüküm ferma olduğu bir cemaate. Akide sağlamlığının, amel canlılığının hüküm ferma olduğu bir cemaate. Camisi kadar umumi umranı da mamur olan bir cemaate. Çarşısı, pazarı parlak olan bir cemaate. Devletler karşısında durumu esas sağlam ve rası olan bir cemaate. Bu cemaatin meydana gelmesi ve teessüs etmesi, bu kadar badireleri geçtikten, bu kadar rehnelere maruz kaldıktan sonra çok kolay olacak mıdır? Bu mevzuda size ciddi bir şey söylemek, realiteleri inkar etmek olacaktır. Ciddi bir şey söyleyecek durumda değilim. Bu cemaat şu andaki haliyle, şu ana kadar maruz kaldığı felaketlerin ruhunda meydana getirdiği eksiği, gediği, boşluğu bir hamlede, bir nefhada bertaraf edip ayakları üzerine doğrulacak mıdır? Tereddüdümü izale edebilecek bu mevzuda ciddi bir mesnet göremiyorum. Ama inşallahü teala arz ettiğim gibi emareleri vardır. Gelecek, yakın gelecek ati İslam adına çok büyük şeylere hamile ve gebedir. Bütün himmetimizi sıhhatla hamlini vaz edecek atiye tevcih edelim. Cenab-ı Hak inkisarı hayale uğratmasın bizi, ümidimizi kırmasın. İslam dünyası olarak bu kadar derde neşter vurma mevzuunda beni mazur görün. Dermanı mevzuunda söyleyeceğim sözler olacaktır. Ümit verici olarak başvuracağım hususlar muhakkak ki bulunacaktır. Fakat bir bayramda ona hesaplaşma dedim. Mazur görürseniz bu kadar derde de neşter vurayım. Âlem-i İslam esasen Yusuf'unu kaybetmiş Yakup gibi inim inim inlemekte. Maşuku ve mahbubu aşkına her türlü mehaliki seve seve göze alan, iffet ve haysiyetini ayaklarının altına almaya azmetmiş Zeliha gibi. Âlem-i İslam, büyük bir idare gücüyle başında bulunduğu devlete vaziyet vermek üzere, ıslahatını yapmak üzere yola çıkmış genç Osman'ın omuzuna, Kara Davut tarafından indirilmiş bir baltanın inişiyle yere serilmiş gibi. Âlem-i İslam, Hazreti Fatih'in naşı gibi ve yine Âlem-i İslam, şirpençenin kahriyle dize gelmiş, başını toprağa koymuş Yavuz'un vefat etmiş başı gibi. Âlem-i İslam, yıkılmış bir Osmanlı İmparatorluğu'yla ancak ifade edilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'yla Âlem-i İslam yıkılmış, maddi manevi yıkılmış, parça parça sağda solda, fertler halinde ancak kendisini gösterebilecek halde kalmıştır. Bütün bunlardan sonra bu büyük enkazı yeniden ayağa kaldırmak, açılmadık deliği deşiği kalmamış bir mabedi eski haline irca etmek, koskoca bir medeniyeti ihya etmek, muhakkak ki küçük hamlelerle halledilebilecek iş değildir. Eğer bu sadece siyasi bir hüviyetle halledilecek olsaydı, ben size diyecektim ki işinizi, gücünüzü bırakın, sizi ve hissiyatınızı ifade eden bir siyasi hizipte içtima edin, her mesele halledilecektir. Eğer bu hükümet kurmakla halledilecek olsaydı, çeşitli entrikalı yollardan parlamentoda yerinizi almanız hususunda size tavsiyede bulunacaktım. Benim tavsiyem ve sizdeki tesiri ne ifade ederse etsin. Ama şu milletin adi bir ferdi olarak tavsiyede bulunacaktım. Fakat biliyorum ki bizim kanayan bu yaramızı, esasen kanayan kanını bu basit mualeceler tedavi etmeyecek. Bu basit mübaşeretler tedavi etmeyecektir. Esas millet iman planında aşkını ve heyecanını kaybetmiştir. Onu ona kazandırdığımız zaman diğer şeyler onun arkasından kendi kendine bir bakıma gelecektir. Ölümü istihkar etme hüviyeti, hayatı hafife alma hüviyeti, milleti için yaşama hüviyeti, sinesinden yediği hançeri çıkaracağı ana kadar gülmeyi nefsine haram etme hüviyeti. İşin bu kısmına mazimizde bizim için şeref tabloları nesceden bir büyükle başlayayım. Haçlı seferlerinin her defasında karşısına çıkan büyük bir hünkâr vardır. Sizin belki tuhafınıza gider. Bu büyük sultan, devrinde büyük sultan olarak tanınır. Kılınç Arslan'a da kayınpeder olan bu sultan Selahaddin Eyyubi'dir. Nureddin-i Zengin'in bu büyük felaket karşısında işin üstesinden gelemeyeceğini görünce kuvvetli bir pazu olarak Haçlılar karşısında işin altına girmiş. Ve gelen Haçlı orduları Selahaddin'in göksüne, bazen Melikşah'ın göksüne, bazen de Kılıç Arslan'ın göksüne toslamıştır. İnanır mısınız? Selahaddin'in hayatta bir tek oturacak evi yoktu. Sarayda işleri yapıyor ve boş bulduğu yerde istirahat ediyordu. Koskoca hünkârın evi yoktu. Allah'ın evi olan Kutsi Şerif, Hristiyanların atlarına tavla olduğu bir müddetçe veya Yahudinin atına tavla olduğu müddetçe Selahaddin'in ev sahibi olması ona haram olsun duygusu ve düşüncesi içindeydi. Selahaddin, Haçlılar tarafından Kutsi Şerif işgal edildiği müddet içinde bir kere hayatında gülmedi. Bunu onun menakibini bize nakledenler söylüyorlar. Camiye her girişinde abus bir çehreyle ve ağlayarak giriyordu. Camide her hutbeyi dinleyişi onu ayrı bir hüzüne gark ediyordu. Hutbe, minber, tedailerle onu Kutsi Şerif'e götürüyordu. Yeryüzünde şedd-i rihal yapılan üç büyük mescitten birisi. Sevap kazanmak için seyahat yapacağınız üç mescit vardır. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebi-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlıkla göç edecek, sevap kazanacak, muahaze edilmeyeceğiniz mescitler. Bu üç büyük mescitten bir tanesi Haçlılar tarafından işgal edilmişti. Her minbere çıkış ona o kutsi minberi hatırlatıyordu. Resul-i Ekrem'in, enbiyanın ervahına namaz kıldırdığı Mescid-i Aksa'yı, oradan Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa'yı hatırlıyordu. Onun için abus çehre içindeydi. Hatip, kendisine gülmenin faziletlerini anlatmak maksadıyla tebessümün faziletine dair bir şeyler söyledi. İnsanların yüzüne tebessüm etmek şöyle sevaplıdır. Ara sıra da be insan ne yüzünü ekşitiyorsun dedi. Meçhule atıverdi. Fakat anlayanların nezdinde ve nazarında atılan taş kimin başını yarıyor o idrak edilir. Taşlar nereye geldi büyük kafa onu müdrikti. Hatip hutbesini irad edip aşağıya indikten sonra dudağı burkulmuş acıdan Selahaddin Hatip'i yanına çağırdı. Bana öyle geliyor ki sen bu nasihatı bana yaptın. Gülmenin faziletini bana anlattın. Allah aşkına söyle, Kutsi Şerif imansızların atları ayağı altında çiğnenirken nasıl ben gülerim diyordu. Ve ben sana sesleneyim. Can evinden vurulmuş bir millet olarak yerde yatarken kalbevinden yaralanmış bir millet olarak yerde yatarken, dinine, diyanetine kastedilmiş bir millet olarak yerde yatarken, akla hayale gelmedik mezelletlere, tağallüplere, tahakkümlere maruz kaldıktan sonra, Allah aşkına söyle, nasıl gülersin, nasıl eğlenirsin ve nasıl kaşanelerde yaşarsın? Dava, kendine has ciddiyetiyle, vakarıyla ve büyüklüğüyle altına girecek Selahaddin Eyyubi kuvvetinde bir omuz beklemekte ve intizar etmektedir. Bir kılıç arslan omuzu intizar etmektedir. Allah Celle Celaluhu kerem-i lütfuyla bunu her devirde ihsan eder. Bu devir bunu tevlid etmeyecek kadar dumura uğramış ve bodurlaşmış değildir. En yoz devirlerde dahi Allah Celle Celaluhu ölüden diriyi çıkarıyor gibi içinden çekip çıkarmıştır. Bir nevzuhur intizar ediyorsak, bu Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine itimadımızın ifadesidir. Bu itimatta inşallahü teala Mevla bizi ters yüz etmez, ümitlerimizi kırmaz, bizi inkisar-ı hayale uğratmaz. Ümit ediyoruz ki inşallahü teala artık revan kan akmayacak. Ümit ediyoruz ki inşallah artık bir Kerbela sahneye sürülmeyecek. Ümit ediyoruz ki inşallah pek çok güzelliklerin menba-ı Hüseyinler Kerbela'da artık müptela olmayacak. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Ve yine ümit ediyoruz ki 4 asırdan beri devam ede gelen mustaripler kadrosunun sonuncusu oluruz. Bizden sonra gelenler inşallahü teala imanları, dinleri ve diyanetleri açısından, zaviyesinden artık ıstırap çekmezler, çileye maruz kalmazlar. Eğer 1-2 asır evvelki ecdadımız ve yakın mazimiz bunu, bu meseleyi müdrik olsaydı, İşin çile ve ıstırabı çekilmiş bulunsaydı, Allah'ın tevfik ve inayetiyle batının miras yedileri yerinde, doğunun münafıkları yerinde bu millet İslam milleti olacaktı. Vakit fevt olmuş değildir. İşin çilesini çekenler, ıstırabına maruz kalanlar çekmiş ve kalmışlardır. İnşallahü teala bir bakıma delikleri kapanmış kabul ediyoruz. Vapurun hemen suyun üzerine götürülmesi ve yüzdürülmesi işi kalmıştır. Ama bunu yüzdürecek hasbilerden ibaret bir kadro iktiza etmektedir. O kadar ki dünyada yaşarken dünyanın tozundan ve toprağından üzerine bir toz ve toprak dahi bulaştırmayacak kadar hasbiler kadrosu, o kadar ki işe vaziyet ettiği zaman batıl batıl efkarına uyarak her şeyi istismar etme havasına kapılmayacak, krediler alma peşine düşmeyecek, iman ve irşat mevzuundaki ihtiyacımızı başka yollarda tatmin etme havasına kapılmayacak, o kadar ki neslin tebliğe ve irşada ihtiyacını hiçbir zaman kafasından çıkarmayacak ve bunun yerine girecek her şeyi en büyük düşman sayacak hasbiler kadrosu. Aşkın ve heyecanın gönüllerinde hakim olduğu hasbiler kadrosu. Giderken kefen parası bulamayan hasbiler kadrosu iktiza etmektedir. Varını yokunu ya vakfetmiş veya İslam'ın talisi için bir yere bağlamış ve bağışlamış. Mevla'nın huzuruna Uhud'dakinin gittiği gibi gidecek, Çanakkale'dekinin gittiği gibi gidecek bir hasbiler kadrosu. İşin bidayet ve nihayetiyle meseleyi çerçevelemeye çalıştım. Başında büyük ıstırapların mücadele verdiği Uhud, işin sonunda yıkılış döneminin doruk noktasına ulaştığı dönemde Çanakkale'deki mücahitler. İşin iki ucudur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri namütenahi kerem ve ihsanıyla verdiği her şeye katlanmaya azmetmiş bu cemaate daha fazla şeyler yüklemesin, tahmil etmesin, tahammül fersa bela ve musibetlere maruz bırakmasın bizleri inşallahü teala. Biz öyle görüyoruz. O bu mevzuda bizden ne istiyor ben onu bilemiyorum. Benim gördüğüm şeyi size naklettim. İlmi ilahide bizden istenen şey, irade-i ilahiyle bizim sevk edildiğimiz şey, bunu müdrik değilim, bağışlayın. Ben zannediyorum ki Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle ve ondan sonra çekip arkasından götürdüğü çilekeşlerin zincirinin, ısrafların zincirinin kapattığı gedi kapanmıştır ve bundan sonra artık bu dava büyük çile ve ısraf istememektedir. Ben zannediyorum ki şu 20. asırda kan ter dişini sıkıp canını dişine takan insanların mücadele ve mücadelesiyle ısrap devri sona ermiştir. Ama Cenab-ı Hakk'ın emri içinde, ilmi içinde meselenin hüviyetini, asıl mahiyetini bilemiyorum ve bu işten haberdar değilim. Eğer Mevla bizden daha büyük kurbanlar istiyorsa, eğer Mevla açık ve henüz kapanmamış daha bir kısım gedikler için bütün refah ve rahatını, saadet ve huzurunu terk edecek büyük bir kadro intizar ediyorsa, iş bitmemiş, bunu da yapmak lazım demektir. Her söz bana bir şey hatırlatıyor. Ve hatırladıklarımla sizin huzurunuzda bulunmayı tercih ederim. İnşallahü Teala suniliklerden iştinab ederek, sadece meselenin temel çerçevesi içinde meseleyi hesap ve plana vurduktan sonra burada sadece sizin bana anlattıracağınız şeyle huzurunuzda bulunmak bana huzur verir. Başka türlüsünü riyakarlık ve sunilik sayarım. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya gidiyordu. İbn Abbas o esnada bir rüya gördü. Ama görülen rüyadan Hazreti Hüseyin'in haberi yoktu. Hazreti Hüseyin'in başına gelenlerden de İbn Abbas'ın haberi yoktu. Hazreti Hüseyin bir avuç ehli beyti Resulullah'la bir yola çıkmıştı. Ümmeti Muhammed'in sinesinde meydana gelen bu patlama ve çatlamaların vicahi görüşmekle hallolabileceği düşüncesiyle yola çıkmıştı. Belki bu uğurda kan revan olacaktı. Revan çayı kana boyanacak ve günlerle kan akacaktı. 12 Muharrem veya 10 Muharrem Müslümanlar için bugün Mahi Muharrem'dir, muhibbi hanedan olan ağlar kıyamete kadar terennümüyle yad edilecek ve anılacaktı. Ama Hazreti Hüseyin bu gediği kapamak üzere yola çıkmıştı. Heyecanla İbn Abbas uykudan uyandı. Ve yanındaki sahabiye Resul-i Ekrem'i rüyasında gördüğünü anlattı. Efendimiz vefat edeli çok olmuştu. 30 küsür sene olmuştu. Ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı rüyamda gördüm. Oturuyordu, mahzundu. Dudağı teessürden buruktu. Yanında bir şişe kan vardı. Bu nedir dedim ya Resulallah. Buyurdu ki bu Hüseyin ve ahfadının tabi olanların kanıdır. Heyecanla uyandım. Anladım ki Hazreti Hüseyin'in başına bir gâile gelecek. Kerbela'da kan revan gidiyordu. Hazreti Hüseyin en şerefli ahfadıyla Kerbela'ya gitmişti. En şerefli aile kadrosuyla gitmişti. Kız kardeşi Zeynep vardı. Aynı zamanda teyzesinin adıydı bu. Kız kardeşi Ümmü Külsüm vardı. Zeynep, Abdullah İbni Cafer İbni Ebi Talib'in hanımıydı. Ümmü Gülsüm de Ömer İbni Hattab'ın zevcesiydi. Hazreti Fatıma ile izdivaç yapıp da Resul-i Ekrem'e akraba olamayan Hazreti Ömer azmetmişti. Ehl-i Beyti Resulullah'tan bir kadın almaya azmetmişti. Hasep ve nesebin sona erdiği Mahkeme-i Kübra'da

cehd-i ve cihad içinde bulunan insanın bütün rahat ve huzurunu terk ettiği gibi bir say ve gayret istemektedir. Ama elde kılıç ve kalkan, atın üzerinde veya bindiği tank, tayyare ve topun başında meseleyi halletme değil, Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla, tesadiri kutsiyesiyle, İslam'ın parlak emirleriyle, emru bil maruf nehyanil münkerle, kalpler üzerinde hakimiyet kurmak ve dini mübini İslam'ı fertlere sevdirmek havası içinde, ideal ve ümniyesi içinde say ve gayret etmek. Cenab-ı Hak bu mevzudaki say ve gayretimizi artırsın. Bize namütenahi mücahede ruhu bahşeylesin. Muhterem Müslümanlar, bayram inşallah böyle bir meselenin muhasebesini yapmamıza vesile olsun. Ben bu mübarek günde Cenab-ı Hakk'ın namütenahi lütuflarını ve ihsanlarını size arz etmemi intizar ederdiniz. Ama ben birinci planda evvela alemi İslam'ın yer itibariyle düşünce, duygu, iman ve coğrafi olarak yeri itibariyle nasıl çeşitli rüzgarların esip durduğu bir mahalde bulunduğu hususunu arz ettim. Nasıl her an tehlike ile yüz yüze bulunduğu hususunu arz etmeye çalıştım. Ve tali derecede bu meselenin esasen bütün mazimizde bütün Müslümanlar için mukadder bir keyfiyet olduğu hususu üzerinde durdum. Muvaffakiyet ve muzafferiyetin daima mahrumiyetlerin ötesinde bulunduğu hususuna dikkatinizi istirham ettim. Eğer yarın bir şey olmak istiyorsanız, bugün neyseniz onu terk ediniz dedim. Yarın bir şeyler elde etmek istiyorsanız, bütün sahip bulunduğunuz şeyleri bugünden terk etme azmi içinde olunuz dedim. Can verin ki cananı elde edesiniz dedim. Ve üçüncü derecede de inşallah Teala, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti mevzuunda ümitlerinizi tehyic edebilecek kapısına büyük bir ümitle, bir reca ile dönmenizi temin edebilecek hususlara dikkatinizi rica edeceğim. Esasen milletlerin içinde yüzdüğü felaket ve helaket fertlerin bozulmasına terettüp etmiş bir keyfiyettir. Fertler bozulmuştur, cemaat de bozulmuştur. Ruh ve anlayışını, ilim ve irfanını kaybettikten sonra fertlerin teşkil ettiği milletler, medeniyetler, fertlerin akıbetine maruz kalmıştır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz şu yıkık köprüler, şu perişan yollar, şu iş yapmıyor gibi görünen cemaatler, şu başsız ümmetler işe yarar hale gelebilmesi inşallah Teala milletimizin kurtuluşunun teminatı olacaktır. Gönülde meydana getireceğiniz küçük dahi sayılsa heyecanlar, kendini düşünmeler, içine doğru derinleşmeler, bütün buğutlarını içinde ikmal etmeler, istikbalimize hakim olmamız mevzuunda bir teminat belgesi olacak, alameti nişanı olacaktır. Bu kadar da geçişte arz etmiş olayım muhterem Müslümanlar. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَهُ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَهُ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İnsan sayının semeresini görecektir. Bugün olmasa yarın görecektir. Atılan tohumlar neşru nema bulacaktır. Bugünün mücriminin meydana getirdiği dalgalanma, yarın büyük mevcelerin meydana gelmesine vesile olacaktır. Bugünün çalkalanmasını meydana getiren fertler, esasen büyük sancıları meydana getirmek üzere tohum atan kimselerdir. Ve inşallah Teala, ortada az bir şey veyahut da hiçbir şey görünmemesine rağmen, ileride her şey birdenbire nevzuhur edasıyla ortaya çıkacak ve bizim karanlık gecelerimizi cennet numun bir gündüze çevirecektir. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz bunu. Bu topyekun mücrimler cemaati olan bizlerin cürümlerinin itişiyle, rahmetin çekişiyle Allah'a dönmemiz sayesinde olacaktır. Günahlarımız itici bir güç olarak arkadan bizi itmeli. Rahmete ümidimiz bizi Mevla'nın huzuruna çekmeli. Bir kere geldikten sonra da bir kere daha geriye dönmeme azmi ve cehdi içinde bulunmalı. Bu hava ile Mevla'ya teveccüh ediş inşallahü teala bize özlediğimiz şeyleri ihsana vesile olacaktır. Muhterem Müslümanlar, ümit mevzuunda da bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kim bilir bunu benden kaç defa duydunuz? Hiçbir devir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın neş'et buyurduğu, dünyaya teşrif ettiği devir kadar yoz, manasız, fikirsiz ve cehitten mahrum olamaz. Hiçbir devir o devir kadar berbat olamaz. Ama görüyoruz ki o berbat devir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamla başlatılan bir aşk devriyle kısa zamanda sona ermiş, yerini bir aşk, heyecan, iman ve irfan devri almıştır. Görüyoruz ki hiçbir şeye sahip olmayan, evvelleri itibariyle baldırı çıplak, çölde yaşayan, tabiatın sert ve huşunetli havası altında her şeyden mahrum bir cemaat, birdenbire dünyanın menabii servetine hakim olabilecek bir hüviyet ihraz ediyor. Görüyoruz ki her türlü ilimden, anlayıştan ve tefekkürden mahrum olan o cemaat, ilim adına, irfan adına umranlar kuruyor. Ondan sonra medeniyet kuracak her millet, onlara koşuyor ve medeniyet dersini onlardan alıyor. Biz maal iftihar bu meseleyi kabul ediyoruz. Asil ve necip milletimiz, daha ikinci ve üçüncü asırdan itibaren parça parça Müslüman olmaya başlamıştır. Bizim milletimizin yaşadığı Buhara, Semerkant, Türkistan bütün beldeleriyle ve eyaletleriyle daha üçüncü asırda Müslümanlığın cenahi himayesi altına girecek hale gelmiştir. Buharilerin, Müslimlerin, Tirmizilerin yetiştiği bu saha, onlar Türk olsun veya olmasın, diyarı Türk olması itibariyle Türk milletinde üçüncü asırda ciddi çalkalanmalar oldu. Ve bundan 10-11 asır evvelde büyük kalabalıklar halinde gönülleriyle İslamiyet'e dehalet ettiler. O irfan ve iman dersini sahabi tabi'in ve tebe'i tabi'inden alanlar kendilerinden sonraki milletlere aynı ruh, aşk ve heyecanı intikal ettirdiler. Tarihin seyri ve akışı değişti. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Her şey işin tam minimum noktasına ulaştıktan sonra birdenbire görüyorsunuz ki işin şahikasına, Frenkçe ifadesiyle maksimum noktasına ulaşıyor. Her şey işin karına, kuyunun dibine indikten sonra görüyorsunuz ki minarenin, aleminin başına takılıyor. Bir anda her şey değişiyor. Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem tarihin seyri ciddi bir değişmeye uğradı. Beşerin kaderinde ciddi bir değişme oldu. Ondan sonra meydana gelecek Rönesans'ın altında da, Avrupa'da meydana gelen reformun altında da, bütün işçi hareketlerinin altında da, Karl Marx'ın ortaya attığı proletarya hareketlerinin arkasında da, İslam'ın feyizli ve nurlu elinin tesirini görüyoruz. Bütün haklarla gelen, her sistemi Allah'ın istediği manada tabiata, fıtrata ve insanın ruhuna uygun tespit eden, perçinleyen İslam sayesindedir ki gerçek insanlık manası istikametinde Avrupa'da atılan bütün adımlar İslam sayesinde meydana gelmiştir. Bu dün olduğu gibi bugün de olur. Tarih bir tekerrürden ibarettir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah ferman etmektedir. Günler destigahı kudrete takılmış, deveran edip durmaktadır. Allah kimisine gece, kimisine gündüz yapmaktadır. Kimisine kabir, kimisine dünya yapmaktadır. kimisine biharistan, kimisine bostan meydana getirmektedir. Muhterem Müslümanlar, binlerce ümit verici hadise, binlerce ümit verici reşahat karşısında, müminlerin en mücrimi olan ben hiçbir zaman ümitsizliğe düşmedim. Ama ümidimi bağlamam lazım gelen yere de sıkı bağlamaya çalıştım. Ümidimi kiliklere bağlamadım. Siyasi, gayri siyasi hiziplere gönül vermedim. Ümidimi daima her an coşma istidadında bulunan, her an bir coşmakla, bir türlü tezahürle ortaya çıkma istidadında bulunan milletin aşkına ve heyecanına, iman coşkunluğuna bağladım. Millet Allah'ın tevfik ve inayetiyle kendisinden beklenen bu coşkunlukla ortaya çıkarsa, başkalarının ümit bağladığı şeyler o zaman tahakkuk edecektir. Başkalarının gönül verip perestiş ettiği hususlar o zaman meydana gelecektir. Siz de hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin, bedbin olmayın. Her gecenin bir naharı vardır, her kışın bir baharı vardır. Karlar çoktan erimeye başlamıştır, çığlar çoktan çözülmeye başlamıştır. Camide dahi etrafınıza baktığınız zaman, delikanlıların, çiçeği burnundaki kimselerin, şehvat-ı nefsaniye ve hevayı nefsin kendilerine hakim olduğu devirde ve dönemde, kanlarının şehvet diye terennüm ettiği bir dönemde, delikanlıların işgal etmesi karşısında siz de ümide kapılacaksınız. Yaşlıların, aşk ve heyecanını kaybetmiş yaşlıların, yavaş yavaş müteharrik mezarlar gibi silinip gittiklerini ve artık geriye kalan yaşlılarında gençler arasında yaşlı gençler halinde ispatı vücut etme durumuna geldiği bir dönemde ben de Allah'a ümit bağlamasam artık yeryüzünde Allah'a ümit bağlayacak kimse kalmamış demektir. Çünkü kendimi bu noktada işin en dununda görüyorum, en derin yerinde görüyorum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ümitlerinizi besleyecek hususları sizlere de ihsan eylesin ve göstersin. Ümit, sayımız ve cehdimiz mevzuunda bizi çekici bir faktördür. İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait bizi itici ayrı bir faktördür. Durumumuzun ne kadar kritik olduğunu idrak etme. Bizim gelişmemiz karşısında bizi bu hale getirenlerin rahatlıkla bizi iflah etmeyeceklerini düşünme. Bu bizim için itici bir unsur olmalı.